smartfon Motorola Moto G24 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 100 zł. Tysiące produktów taniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 16. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny weekend z politycznymi konwencjami i obietnicami przed wyborami samorządowymi. Na początek podsumujemy to, co mówiono do tej pory. Po 2026 roku Putin może zaatakować kraj NATO, pisze o tym niemiecki Business Insider, powołując się na ustalenia wywiadowcze. Walia będzie miała pierwszego w Europie czarnoskórego szefa rządu. Największe ugrupowania parlamentarne spotkały się dzisiaj z wyborcami na konwencjach przed wyborami samorządowymi. Platforma Obywatelska była w Kielcach. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wezwał samorządowych kandydatów ugrupowania do walki o praworządność także na niższym szczeblu. To nie jest tylko i wyłącznie twarz tych osób, które zasiadają w parlamencie, ale to jest także twarz samorządowa, która najlepiej będzie potrafiła dbać o interesy mieszkańców, o przejrzystość w życiu publicznym, o należyte dysponowanie środkami publicznymi, o prowadzenie rzetelnych konsultacji. Marszałek Szymon Hołownia podczas konwencji Trzeciej Drogi w Poznaniu mówił o kontroli finansów Kościoła, którą zlecił Najwyższej Izbie Kontroli. Nie mamy jasności co do tego, ile pieniędzy rzeczywiście poszło na te wszystkie rzeczy związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. To może się wreszcie tego dowiedzmy. Ile milionów publicznych pieniędzy z publicznych funduszy, z fundacji zasilanych przez Skarb Państwa poszło na propagandę partyjną? Lewica spotkała się z wyborcami w Szczecinie. Jej współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty opowiadał się za decentralizacją władzy. Złotówkę w Szczecinie lepiej widać ze Szczecina niż z Warszawy. My zresztą tak uważamy, że decentralizacja władzy powinna być bardzo mocna i jesteśmy przeciwko centralizacji, którą wprowadzał PiS i doprowadzał do tego, że wszystkie najważniejsze decyzje, a nawet i te mało ważne, były podejmowane w Warszawie. Koncepcję polityki samorządowej politycy Prawa i Sprawiedliwości prezentowali z kolei w Sejmie. Gdy wrócimy do rządów, to zrobię wszystko, aby duże i bardzo duże firmy oraz podmioty z całego świata przyciągnąć do miast, gmin i powiatów, deklarował wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Z kolei lider Stowarzyszenia Odnowa i wiceszef ugrupowania Marcin Ociepa mówił o potrzebie wzmocnienia współpracy między rządem a samorządem. Wybory samorządowe będą 7 kwietnia, druga tura 2 tygodnie później. Służby wywiadowcze Niemiec nie wykluczyły w najnowszej analizie, że po 2026 roku Władimir Putin może zaatakować kraj NATO, powiadomił niemiecki portal Business Insider. Według tej analizy, tu cytat, obserwuje się znaczną intensyfikację rosyjskiej produkcji zbrojeniowej, co może doprowadzić do podwojenia potencjału militarnego Rosji w ciągu najbliższych 5 lat w porównaniu do stanu obecnego, zwłaszcza w zakresie broni konwencjonalnej. Według wywiadu nie można wykluczyć, że rosyjski dyktator zaatakuje kraj bałtycki lub Finlandię. W Belgii ministrowie, dyplomaci i wysocy rangą urzędnicy otrzymają w przyszłym tygodniu specjalne smartfony i laptopy z zabezpieczeniami, poinformował o tym minister sprawiedliwości. Mają one zapobiec włamaniom, podsłuchom czy przechwytywaniu poufnych informacji. Co słychać w sprawie specjalnych telefonów, sprawdzała Beata Płomecka. Technologia, która sprawi, że smartfony i laptopy będą zabezpieczone, została w całości opracowana w Belgii. Ta obecnie wykorzystywana jest z 2007 roku i już przestarzała, a Belgia od lat przyciąga szpiegów, bo w Brukseli mieszczą się unijne. Niechętnie dzielili się poufnymi informacjami ze względu na wrażliwe systemy komunikacyjne Belgii. Wraz ze specjalnymi smartfonami i laptopami ministrowie, dyplomaci i urzędnicy otrzymają listę bezpiecznych lokalizacji, z których będą mogli prowadzić poufne rozmowy telefoniczne i brać udział w tajnych wideokonferencjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Walia będzie miała pierwszego w Europie czarnoskórego szefa rządu. Zostanie nim obecny minister gospodarki Von Getting. Dzisiaj wybrano go na nowego lidera rządzącej Partii Pracy. W środę ma on zostać zaprzysiężony. Dzisiaj przewracamy stronę w księdze historii naszego narodu. Historii, którą piszemy razem. Nie tylko dlatego, że mam zaszczyt zostać pierwszym czarnoskórym przywódcą w jakimkolwiek europejskim kraju, ale także dlatego, że następuje pokoleniowy przeskok, powiedział 50-letni polityk po ogłoszeniu wyniku głosowania. Polityk urodził się w Zambii jako syn Waliczyka i Zambijki, ale gdy miał 2 lata, jego rodzina przeniosła się do Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach.

Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki i wszystkich, którzy słuchają nas w serwisach streamingowych na stronie Polskiego Radia i w aplikacji. W tym magazynie Po prostu Wschód porozmawiamy o wyborach prezydenckich bez wyboru, czyli głosowaniu w Rosji. Znamy już zwycięzcę. Moim gościem będzie Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Później zajrzymy na Słowację. Polityka Bratysławy jest coraz bardziej zorientowana na Moskwę. Prowadzi to do napięć w stosunkach z innymi krajami, w tym z dotychczasowym najbliższym sojusznikiem, czyli Pragą. Meandry słowackiej polityki wytłumaczy Cezary Paprzycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczynamy. Rosyjska grupa Short Paris z utworem Gwoździe Gniewa. Zespół ten od początku sprzeciwiał się zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, za co jest zresztą regularnie karany odwoływaniem koncertów. W studiu jest ze mną pierwszy gość, Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel jeszcze w piątek, czyli w oficjalnym dniu rozpoczęcia głosowania w wyborach prezydenckich w Rosji, pogratulował Władimirowi Putinowi przekonującego zwycięstwa. Zauważył, że nie ma w nich ani opozycji, ani wolności, ani wyboru. Właściwie trudno się z tym nie zgodzić, bo mamy obecnego prezydenta oraz trzech innych kandydatów, którzy pełnią rolę statystów, ale powstaje pytanie, po co pana zdaniem jest w ogóle organizowane to głosowanie? Ten rodzaj plebiscytu właściwie. No tak, bo to trudno nazwać wyborami w ogóle. To jest rzeczywiście plebiscyt, który ma zademonstrować masowe poparcie narodu rosyjskiego dla przywódcy Władimira Putina i prowadzonej przez niego polityki, w tym także dla prowadzonej wojny na Ukrainie. Oczywiście nie możemy tego nazwać wyborami z bardzo wielu powodów, chociażby z takich, że nie ma realnej opozycji uczestniczącej w tych wyborach. Zresztą podobnie jak w wielu poprzednich rosyjskich wyborach, ale w tym razem jakby wyjątkowo postarano się o to, żeby nie było żadnych postaci uczestniczących, które mogłyby odebrać jakąś część liczącą się elektoratu Władimirowi Putinowi. Zmasowana propaganda, represje wobec wszelkich przejawów oporu wobec tych wyborów, przymuszanie do głosowania, głosowanie poza miejscem zamieszkania, głosowanie elektroniczne, głosowanie wielodniowe, 3 dni ta elekcja się odbywa. No i wszystkim kontrola służb specjalnych nad elektronicznym systemem liczenia głosów, który powoduje, że w tym momencie coraz bardziej, jak się wydaje, Kreml odchodzi od takich prymitywnych metod typowych dla wcześniejszych elekcji, czyli dosypywania paczek głosów do urn. Można oczywiście fałszować protokoły, co się robi, ale jest też prosty sposób, czyli po prostu fałszowanie na wyższym poziomie poprzez system elektroniczny, gdzie w zasadzie dowolne wyniki można sobie wpisać i dlatego cokolwiek zostanie ogłoszone po tych wyborach nie ma najmniejszego związku z rzeczywistością. A jeszcze jeżeli dodamy do tego dwa ważne elementy, czyli że wybory tak zwane toczą się częściowo na terytoriach okupowanych Ukrainy, na dosyć sporym obszarze, i uczestniczą w nich funkcjonariusze, żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a jest ich ponad 500 000 na tym obszarze. I jeżeli jeszcze uwzględnimy fakt, że Władimir Putin, kandydujący na swoją 5. kadencję prezydencką, robi to faktycznie nielegalnie, ponieważ poprawki do konstytucji rosyjskiej parę lat temu zostały przyjęte z poważnym naruszeniem samej procedury konstytucyjnej, czyli są faktycznie nielegalne, to możemy śmiało powiedzieć, że nie mamy do czynienia z realnymi wyborami. Czyli stosunek Zachodu, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych powinien być taki do Putina po tych wyborach, jak do Łukaszenki po wyborach w 2020 roku. Tak, takie jest moje zdanie. Nie powinniśmy uznać tych wyborów jako rzeczywistych wyborów prezydenckich i też ich wyniku, czyli faktu, że zostanie ogłoszone zwycięstwo, a potem nastąpi inauguracja w maju Władimira Putina na kolejną kadencję prezydencką. Moim zdaniem, niezależnie od tego, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, ściganym przez Międzynarodowy Trybunał Karny, to po prostu będzie sprawował swój urząd na gruncie prawa rosyjskiego nielegalnie. A jeżeli chodzi o frekwencję, bo władzom bardzo zależy na tej frekwencji, dużo jest wiele zachęt, tam ktoś może wygrać, biorąc udział w głosowaniu, paczkę cukru, ale ktoś może i nowy samochód. O co tutaj chodzi? Są koncerty w tych lokalach wyborczych. Czy to jest tylko robione dla obrazka, po to, żeby to fajnie, dobrze wyglądało w telewizji, że Rosjanie tak chętnie idą głosować? No, z jednej strony na pewno władzom jest wygodniej, jeżeli poziom fałszowania wyników nie wymusza na nich jakieś kompletnie drastyczne przypadki, chociaż znamy takie regiony, w których tradycyjnie, jak Kaukaz Północny, czy niektóre regiony na Powołżu, które w sposób radykalny fałszują wyniki, ale zawsze lepiej jest i lepiej wygląda także w sprawozdaniach liderów regionalnych dla Kremla, że rzeczywiście część przynajmniej tych wyborców realnie pojawia się w miejscach, w punktach wyborczych. I stąd zachęty, ale stąd też presja, bo pamiętajmy o tym, że takim narzędziem jest niewątpliwie zbiorowe głosowanie i nieformalne egzekwowanie udziału w wyborach dla pracowników sektora państwowego, który jest bardzo w Rosji rozbudowany. Czyli administracja różnych szczebli, czyli szkoły, wszelkie państwowe instytucje, zakłady pracy, a zwłaszcza państwowe, one de facto muszą wykazać wysoki poziom udziału swoich pracowników w tych wyborach. Stąd presja, czasami dosyć bezceremonialna, na to, żeby ten udział zapewnić. No i to, co pan wspomniał, czyli obrazek telewizyjny. Czyli telewizje, które robią reportaże, które pokazują przebieg tych wyborów, one potrzebują mieć ten obrazek rzeczywiście ludzi, którzy w radosnym, świątecznym nastroju w tych tak zwanych wyborach uczestniczą. Jeżeli Władimir Putin jest tak pewien swojego zwycięstwa i ten cały aparat jest tak pewien, skąd takie kroki jak na przykład to, że Komisja Wyborcza, Centralna Komisja Wyborcza nie zgodziła się na udział Borisa Nadjeżdina w tych wyborach? On zebrał 200 tysięcy podpisów. Czy to chodzi o to, że władze tutaj dmuchają na zimne i po prostu bały się powtórki z 2020 roku, kiedy właśnie Swiatłana Cichanouskaja na Białorusi niemal wygrała wybory z Aleksandrem Łukaszenką, a może je wygrała, gdyby nie były sfałszowane? Tutaj możemy tylko spekulować tak naprawdę. Osobiście wydaje mi się prawdopodobna teoria, czy nieformalna informacja głosząca, że był spór w administracji prezydenta Rosji na temat tego, czy dopuścić, czy nie Nadjeżdina do udziału w tych wyborach. I takim argumentem ważkim za dopuszczeniem było jednak stworzenie pewnych pozorów pluralizmu i zwiększenie rzeczywiście frekwencji wyborczej, bo on miał przyciągać ten elektorat wielkomiejski, liberalnie bardziej nastawiony, bardziej krytyczny do władz. Ale z drugiej strony ważny argument jest taki, że nie możemy sobie pozwolić, Kreml nie może sobie pozwolić na stworzenie wrażenia, że nie ma tej jedności wokół polityki Putina, w tym wokół wojny. A Nadjeżdżin jednak, niezależnie od swoich niezwykle ostrożnych i ezopowych wypowiedzi na temat tej wojny, był postrzegany jako kandydat antywojenny. I nadzieje ludzi, którzy byli zdecydowani poprzeć tę kandydaturę, wiązały się właśnie z tym, żeby zademonstrować przede wszystkim sprzeciw wobec wojny. Łatwość zebrania 200 tysięcy podpisów, kolejki do składania tych podpisów, wydaje się, obudziły na Kremlu pewien niepokój, że to może uruchomić poprzez właśnie te nadzieje rozbudzone pewien stan wzmożenia wśród tej części opozycyjnej czy krytycznej wobec władz szerzej społeczeństwa rosyjskiego, co krótko mówiąc może stworzyć pewne ryzyka polityczne, może zaburzyć ten wizerunek jedności narodu wokół wodza. I podjęta została decyzja, której, jak się wydaje, od początku miała większe poparcie na Kremlu, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Czy w tej sytuacji właśnie spokojnej kampanii, która przebiega zgodnie z planem, śmierć Aleksieja Nawalnego w lutym, w połowie lutego była jakimś takim pewnym zakłóceniem, czymś, co trochę jednak wybiło z takiego zwykłego rytmu tę kampanię? No, wydawałoby się, że śmierć Nawalnego w takim okresie, w cudzysłowie, przedwyborczym jest rzeczywiście pewnym problemem dla Kremla. I rzeczywiście można było zauważyć, że na przykład przebieg pogrzebu pokazał, że wyjątkową wstrzemięźliwość okazały władze. W momencie pogrzebu, nie dokonując z jednej strony całkowitego zablokowania udziału, z drugiej strony nie dokonując masowych zatrzymań, no było ich trochę, ale jednak pozwalano ludziom przychodzić przez kilka dni na ten grób. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że ta śmierć była absolutnie wkalkulowana w strategię Kremla. Nie wiemy, jaka była przyczyna śmierci Nawalnego i pewnie długo albo nigdy się tego nie dowiemy. Ponieważ bez niezależnej sekcji zwłok, oględzin, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę mieć bardziej wiarygodnej informacji. Władze zmanipulowały to wydarzenie, nie dopuściły tak do niezależnej weryfikacji i w związku z tym no nie mamy tak naprawdę bazy do tego, żeby wiarygodnie o tym mówić. Albo został on zamordowany i było to wynikiem polecenia, które mógł wydać wyłącznie Władimir Putin, bo to jest na tyle ważka sprawa także na arenie międzynarodowej, jako decyzja polityczna, że tylko on mógł ją podjąć, albo śmierć nastąpiła z tak zwanych przyczyn naturalnych, czyli de facto w wyniku długotrwałych, wielomiesięcznych tortur, którym był poddawany Nawalny w więzieniu, pozbawianie snu, niska temperatura, ograniczenie jedzenia, pozbawianie opieki medycznej, presja psychologiczna. To wszystko razem oczywiście mogło spowodować tego typu zdarzenie śmiertelne, co prowadzi do wniosku, że niezależnie od tego, czy go zamordowano, czy liczono się z, czy doprowadzono poprzez tortury do jego śmierci, liczono się z tą śmiercią. Czyli odpowiedzialność polityczna ewidentnie na Kremlu jest. No i rodzi się pytanie, po co? Dlaczego teraz? No i wydaje mi się, że to przede wszystkim jest przesłanie. Przesłanie Kremla i do wewnątrz, i na zewnątrz. W sumie dosyć podobne. Porzućcie wszelkie nadzieje. Nie będzie innej Rosji. Nie będzie waszej wymarzonej Rosji, przez niektórych wiązanej z Nawalnym jako liderem. Macie taką Rosję, jaką macie, innej mieć nie będziecie. Ta putinowska Rosja jest waszą rzeczywistością, musicie się z tym pogodzić, musicie się dostosować. Wszelki opór nie ma sensu. A do Zachodu podobnie. Porzućcie nadzieję, że będziecie mieli inną Rosję, z którą będziecie mogli się układać. To jest jedyna Rosja, z jaką będziecie mieli do czynienia i musicie z tą Rosją podjąć negocjacje. A nie czekać i mieć nadzieję, że kiedyś nastąpi jakaś lepsza Rosja, z którą uzyskacie lepsze warunki. Tak, ten temat negocjacji się przewija coraz częściej ze strony Rosji i coraz częściej Rosja tu się stara przekazać teoretycznie, że chce rozmawiać, ale to jest w ogóle temat na odrębną dyskusję, ale chciałem jeszcze, jeżeli już mówimy o tych zakłóceniach w czasie kampanii, na ile zakłóceniem jest to, co się dzieje teraz przy granicach z Ukrainą, to znaczy te rajdy wojskowych lojalnych wobec Kijowa, rosyjskich wojskowych obywateli Rosji z terytorium Ukrainy właśnie na te obwody przygraniczne, gdzie dochodzi do eksplozji, giną ludzie, oczywiście nie w takiej skali jak na Ukrainie. Niemniej jednak, no to jest chyba sytuacja, z którą władze też muszą sobie jakoś dać radę i to właśnie w czasie wyborów. No to oczywiście jest problem polityczny, wizerunkowy dla Kremla i też z tego właśnie powodu Ukraińcy, no bo oni dowodzą i wydają tak naprawdę i broń i udzielają zgody na tego typu operacje, akcje tych ochotników rosyjskich. Robią to właśnie w tym czasie, tak zwanym przedwyborczym, czy wręcz wyborczym. Chodzi o to, żeby zepsuć święto, iż zepsuć ten obrazek, pokazać też, żeby Rosjanie zobaczyli, że są na wojnie, że są ciągle na wojnie i są osobiście zagrożeni. I przy okazji zakłócić przebieg głosowania w rejonach przygranicznych w Rosji. Czyli no, zepsuć to święto Kremlowi. To nie jest oczywiście pierwszy w ogóle tego typu wypad i atak. No, w zeszłym roku mieliśmy podobnie latem tego typu akcje w obwodzie białgorodzkim. One nie mają znaczenia militarnego, ale one mają znaczenie psychologiczne. Ich zadaniem jest wywołanie w Rosjanach poczucia zagrożenia i poczucia tego, że ich ta wojna dotyka oraz pokazanie, że Kreml nie jest na tyle silny, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. W związku z tym ta władza nie spełnia swoich funkcji. Zwiększyć napięcie, zwiększyć tak naprawdę konflikty wewnętrzne w Rosji, oskarżenia wobec władz, I generalnie doprowadzić do pewnej częściowej demoralizacji, można tak to nazwać, na poziomie społecznym. No właśnie, tylko tu się pojawia pytanie, czy to nie ma efektu odwrotnego, to znaczy, czy ludzie się nie gromadzą wokół flagi i czy właściwie te ataki nie są potwierdzeniem tego, co mówi Kreml, tak, że walczymy z Zachodem i generalnie to Zachód nas chciał zaatakować i Ukraina nas zaatakowała, no i teraz właściwie wystarczy zobaczyć, co się dzieje w Białogardzie i jest temu potwierdzenie. No, dla niektórych z pewnością w ten sposób się to odbywa. Z tym, że to nie jest tak, że te ataki doprowadzą do tego, że nagle Rosjanie zmienią zdanie o Ukraińcach. Nie wiem, będą chcieli na przykład, żeby koniecznie zawrzeć pokój z nimi. Chodzi o to raczej, żeby swoją frustrację z tego powodu, że to się dzieje, oni kierowali wobec władz lokalnych, wobec armii rosyjskiej, w końcu także wobec Kremla. I wydaje się, że szereg komentarzy, które czasami w różnych źródłach można przeczytać, chociażby w sieciach społecznościowych rosyjskich, czy nawet, jak to w zeszłym roku było, kiedy sam gubernator się skarżył, że został pozostawiony w pewnym sensie trochę sam sobie przez siły zbrojne, tak naprawdę to napięcie jednak pobudzają, więc jest to pewien, są tu plusy i minusy tego typu działania, ale wydaje się jednak, że per saldo nie pomaga to Kremlowi. To też zamykając jakby ten temat, dodam, że Kijów deklaruje, że on nie ma nic wspólnego z tymi atakami, no ale wiadomo, że to się musi odbywać przynajmniej przy wiedzy strony ukraińskiej, walczą tam rosyjscy ochotnicy obywatele Rosji. I teraz pytanie, trochę pan odpowiedział na to, co będzie po wyborach, jak my powinniśmy podejść do tych wyborów, ale czy możemy się spodziewać jakichś nowych decyzji Władimira Putina po ogłoszeniu jego zwycięstwa? Czyli to będzie 7 maja, to będzie zaprzysiężenie i 9 maja właściwie mamy Dzień Zwycięstwa, czyli obchodzoną pompatycznie rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tego okresu, gdy Rosja walczyła z III Rzeszą, Związek Radziecki walczył z III Rzeszą w czasie II Wojny Światowej, więc to jest właściwie też okazja, żeby coś powiedzieć być może przez Władimira Putina. Czy możemy tu się spodziewać jakichś radykalnych kroków, na przykład mobilizacji? No, jest taka ewentualność. To, co na pewno możemy powiedzieć, to, że widzimy, iż Kreml wstrzymuje się z niektórymi decyzjami potencjalnie niepopularnymi na okres tak zwany przedwyborczy, czyli te tak zwane wybory są jednak pewną cezurą polityczną. To jest pewien element kalendarza. Kalendarz polityczny w Rosji ma swoje znaczenie, rocznice również. Dlatego to, co się stanie po 17 marca i to, co się stanie po 7 maja, prawdopodobnie będzie nieco inaczej wyglądało niż to, co było wcześniej. W tym sensie, że możemy się spodziewać nie tylko jakichś roszad kadrowych, które są oczekiwane, no bo rozpoczęcie kolejnej formalnej kadencji prezydenckiej wiąże się z oddaniem się do dyspozycji rządu, dymisją rządu, powołaniem nowego. Ale z drugiej strony to jest też okazja do tego, że spokojniejszy już Kreml jest ze względu na ten zapas czasu, bo formalnie 6-letnia kadencja się otwiera i w związku z tym można podejmować decyzje niepopularne. Formalna mobilizacja częściowa kolejna, niewykluczone, aczkolwiek jest dyskusja także, jak się wydaje, w Rosji, czy to jest konieczne. Oraz na przykład zmniejszenie, mimo zapowiedzi Kremla przedwyborczych, które były wprost przeciwne, zmniejszenie wydatków socjalnych, czyli pewne cięcia, zmniejszenie tego poziomu wsparcia państwa i dla gospodarki, i dla obywateli w celu złagodzenia konsekwencji, kosztów również prowadzonej wojny. Kreml wyraźnie odkłada te rzeczy, nie chcąc, żeby jakby generować pewne napięcia i ryzyka polityczne teraz. Wydaje się, że będzie większą mieć możliwość, większe pole manewru Kreml po tych wydarzeniach i po marcu, i po maju. No i możemy się spodziewać ofensywy poważniejszej jeszcze bardziej niż dotąd, ofensywy rosyjskiej na Ukrainie, także z powodu innego kalendarza politycznego, czyli dwóch kluczowych znowu wydarzeń po stronie zachodniej. Szczyt NATO w lipcu i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w początku listopada. I to są znowu te dwa wydarzenia, wobec których Kreml buduje też pewne swoje plany, działania, czyli chce pokazać tak naprawdę, że to wsparcie Ukrainy, które w dużej części się wspiera na amerykańskim poparciu finansowym i wojskowym, jest po prostu nieefektywne, przynosi fiasko i że konieczna jest rewizja tej polityki przez oczekiwanego potencjalnie nowego prezydenta Donalda Trumpa. A czy aktywizacja Europy, to co widzimy ostatnio, o czym zresztą mówiliśmy tutaj tydzień temu, Francji i Niemiec, może jakoś temu przeciwdziałać, temu ożywieniu rosyjskiemu i czy może jakoś pana zdaniem zastąpić Stany Zjednoczone? Częściowo na pewno. Oczywiście zastąpienie pełne Stanów Zjednoczonych jest niemożliwe. Stany Zjednoczone dają mniej więcej połowę finansowej pomocy, a w niektórych sferach jak finansowanie zakupu amunicji do tej pory to było jakieś 85%. Więc nie da się całkowicie zastąpić Stanów Zjednoczonych, ale ta mobilizacja jest faktem i ona może sporo pozytywnego spowodować. Może przede wszystkim spowodować, że Ukraińcy obronią linię frontu, no bo o to nam przede wszystkim chodzi. O to, żeby nie udało się Rosjanom dokonać tego, czego by chcieli, czyli przełamania i uruchomienia pewnej paniki prowadzącej do negocjacji, de facto kapitulacji Ukrainy. Możemy, nasza postawa może być istotna, czy wręcz kluczowa, aby udało się Ukraińcom obronić. A w najbardziej optymistycznym wariancie, jeżeli również Stany Zjednoczone ponownie dołączą do tej koalicji, przezwyciężą swoje trudności wewnętrzne, nawet do tego, żeby w przyszłym roku Ukraińcy przeszli w tryb kontrofensywy. Rosjanie to wiedzą i dlatego tak bardzo Rosjanie podejmują działania i polityczne, działania wojskowe i działania na polu psychologicznym. Na przykład z jednej strony wyciągając marchewkę w postaci rzekomej woli rozmów, a z drugiej strony strasząc eskalacją. Pojawia się tutaj groźba użycia broni nuklearnej wręcz, kiedy wsparcie zachodnie dla Ukrainy doprowadziłoby do konieczności wycofywania się wojsk rosyjskich z terytoriów okupowanych. O tym wprost powiedział Putin dopiero co w swoim wywiadzie. To jest też reakcja właśnie na tą mobilizację europejską. Kreml chce w zarodku zdusić przejawy odbudowy woli Zachodu do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Zastraszając Europejczyków, także po części Amerykanów i wzmacniając te głosy, tak zwany obóz pokoju w cudzysłowie, który uważa, że trzeba z Rosją już teraz rozmawiać i de facto prowadzić do poświęcenia Ukrainy. No, czyli trudny rok i właściwie z miesiąca na miesiąc coraz trudniejszy. Marek Mękiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słowaccy wykonawcy Berin Manson i Fulcrum z utworem Hotel Kyjew. W studiu jest mój drugi gość, Cezary Paprzycki z Uniwersytetu Warszawskiego i z portalu tvn24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o polityce wewnętrznej i zagranicznej Bratysławy, ponieważ władze tego kraju coraz bardziej zaskakują i wydają się iść trochę w stronę Budapesztu. Tematów jest dużo. Zacznijmy może od piątkowych protestów w Bratysławie. Kilkanaście tysięcy osób manifestowało w obronie mediów publicznych. Co planują słowackie władze? Słowackie władze uznały, że istnieją media nieprzyjacielskie. Jako media nieprzyjacielskie wspomniano i wskazano między innymi telewizję publiczną. Można zacytować tutaj ministrę kultury słowacką, która uznała, że to są media, które nie spełniają już żadnej misji publicznej, że są od dawna nieobiektywne i w związku z tym konieczna jest zmiana. Ta zmiana ma polegać na przeformatowaniu tej telewizji i radia publicznego, bo o tym mówimy. Z jednej strony jest to po prostu zmiana nazwy, która umożliwi jakby zawiązanie nowej spółki, a w związku z tym powołania nowych władz, powołania nowych rad programowych, nowego zarządu i tak dalej. Czyli większą kontrolę władz. I jak najbardziej. Szczególnie, że poprzedni prezes mediów publicznych, czy telewizji publicznej w tym przypadku został powołany w roku 2022, no ale wtedy rządziła centroprawica, która obecnie jest opozycyjna wobec premiera Roberta Ficy. Więc no, prezes powołany na wieloletnią kadencję za poprzedniej władzy, tej władzy jak najbardziej przeszkadza. Jest uważany razem z całą ekipą telewizji publicznej i publicznego radia za nieprzyjacielskie medium. W związku z tym trzeba coś z tym zrobić. No i tak rząd uznał, że będzie procedował tą ustawę. Ministerstwo Kultury już się tym zajęło. No i tutaj kontrowersje największe budzi chyba fakt, że jak najbardziej ta ustawa ma być, no, mówiąc kolokwialnie, przepchnięta w bardzo ekspresowym trybie. Jest taka procedura trybu przyspieszonego, a że na horyzoncie są wybory prezydenckie na Słowacji, to jest też próba przepchnięcia tego bardzo szybko, włącznie z nowym prezydentem, który taką ustawę mógłby jako pierwszą podpisać. Właśnie, te wybory będą za tydzień w sobotę i teraz pytanie jest takie, na ile już mamy kwestię ustawy jakby medialnej omówioną, ale jest też kwestia polityki zagranicznej i współpracy z Rosją. Na ile to jest w ogóle przedmiotem tej kampanii? To jest przedmiot kampanii głównie w obiektywie mediów. To rzeczywiście, gdyby media tego tematu nie poruszały, on w kampanii sam z siebie by się nie pojawił. W kampanii lidera tych sondaży, lidera tego wyścigu, czyli Petera Pellegriniego, byłego premiera, obecnie szefa parlamentu, który rzeczywiście przoduje według wszelkich sondaży, to on zostanie nowym prezydentem Słowacji. I on stara się grać bardzo umiarkowaną, centrową kartą. On stara się mówić zarówno do tych wyborców prawicy, jak i lewicy, więc dla niego jakakolwiek kwestia polityki zagranicznej jest po prostu niewygodna. Ten temat pojawia się rzeczywiście w ustach mediów i mniejszych kandydatów. Tutaj głównym jego kontrkandydatem jest były dyplomata, obecnie lider jakby opozycji bezpartyjny Iwan Korczok, który prawdopodobnie zmierzy się z Pellegrinim w drugiej turze. On bardzo dużo mówi o tym, że Słowacja jest państwem małym, w związku z tym powinna jak najbardziej sprzężyć się z Zachodem, zakotwiczyć się w Unii Europejskiej i w NATO. I że to jest ten kierunek patrzenia słowacki. To w jakiś sposób rezonuje na Pellegriniego, który musi się odwoływać czy odnosić do tych kwestii. On robi to bardzo niechętnie, ale podejmuje pewnego rodzaju działania. No, ostatnio odwiedził Viktora Orbana, spotkał się z premierem Węgier. Chociaż tutaj ten poziom można by z tej kwestii protokolarnej jakoś tam podważać, no, szef parlamentu spotykający się z premierem, ale on pokazuje mniej więcej kierunek, w którym będzie chciał iść. No i jest też to taka egzotyka polityczna w postaci trzeciego kandydata, to jest Stefan Harabin, były szef Sądu Najwyższego na Słowacji, który gromadzi wokół siebie pewnego rodzaju plankton polityczny, grupy skrajnie prawicowe, grupy wierzące w teorie spiskowe. I on mówi o tym, że pierwsza jego wizyta zagraniczna w ogóle odbywałaby się w kierunku wschodnim, czyli on odwiedziłby Moskwę, bo to jest największy sojusznik Słowacji jako państwa słowiańskiego. to raz, a dwa, no to już jest teoria spiskowa, ale brzmi bardzo zabawnie, więc wydaje mi się, że warto ją przytoczyć. No, stwierdził w ostatnim tygodniu, że w Europie są tendencje do odbudowy Austro-Węgier. W związku z tym Słowacja jest, słowacka suwerenność jest zagrożona i przez to on musi sprzężyć Słowację, Bratysławę z Moskwą. Moskwa powinna uchronić Europę przed nowymi Austro-Węgrami. No tak, to jest taka teoria trochę XIX, początek XX wieku chyba, ale chciałem zapytać jeszcze o te deklaracje, które padają z ust słowackich polityków, na przykład wiceszef parlamentu Andrzej Danko ze skrajnie prawicowej Słowackiej Partii Narodowej mówi, że Rosja nie jest agresorem, na Ukrainie broni swoich interesów. Mamy też dość głośne spotkanie ministra spraw zagranicznych Słowacji Juraja Blanara na forum dyplomatycznym w Antalii w Turcji z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Na ile słowackie społeczeństwo akceptuje tego rodzaju politykę? No bo przynajmniej na poziomie tych deklaracji jest to polityka prorosyjska. Wydaje mi się, że tutaj warto przytoczyć badania. Ono było mniej więcej rok temu. Wydaje mi się, że to było na pierwszą rocznicę wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I to było badanie, które no, zszokowało opinię publiczną i odbiło się echem, szczególnie na Zachodzie, bo Słowacy tam, to była niewielka przewaga, ale jednak 51% Słowaków wskazało, że wolałoby, aby wojnę na wschodzie wygrała Rosja. Był to rzeczywiście szok, ale dla badaczy zjawiska czy osób, które obserwują od lat słowacką scenę polityczną, nie jest to jakieś zaskoczenie, ponieważ pewnego rodzaju ideę panslawizmu czy takiego zakotwiczenia w słowiańskości są bardzo popularne, bardzo aktualne w tej debacie publicznej. No, wynika to głównie z tego, że Słowacja jest państwem małym. A z tego, że są państwem małym, wynika ich pewnego rodzaju słabość. Rosja, jako państwo słowiańskie, jest największym państwem słowiańskim, więc to też wybrzmiewa, że tutaj no, Słowianie muszą razem ze sobą współpracować. Co często też podkreśla premier Fico. On bardzo często nie mówi o Ukraińcach, nie mówi o Słowakach czy o Rosjanach, on mówi o Słowianach. No, on tutaj uderza w te tony i cały czas argumentuje, że to jest wojna między Słowianami napędzana przez Stany Zjednoczone. I tutaj jakby ta słowiańskość ma być takim argumentem przemawiającym do Słowaków. Czy to działa? No jeżeli popatrzymy na wyniki ostatnich wyborów, to zdawałoby się, że to nie jest jakaś dominująca narracja, no bo Smer premiera Ficy to nie była partia, która zdobyła 40% poparcia, raptem 22%, ale dzięki strategii politycznej i dobremu zmysłowi potrafił zmontować koalicję, której on rzeczywiście nadaje ton, chociaż te głosy prorosyjskie no nie są aż tak głębokie wśród innych koalicjantów. No Peter Pellegrini, który unika tych tematów, nie unika ich też bez powodu. On być może, prawdopodobnie ma inny sposób myślenia, być może chciałby sprzężenia czy patrzenia na zachód Europy, na Brukselę, a nie na Moskwę. No ale wie, w jakiej jest koalicji, wie, że szczególnie to słowackie społeczeństwo poza dużymi miastami, a tych, jak wiemy, na Słowacji nie ma wiele, jest w jakimś stopniu antyukraińskie, więc woli tych tematów unikać niż mówić coś, co jest w niezgodzie z jego sumieniem. A z drugiej strony mamy bliskich partnerów, chyba najbliższych Słowacji, czyli Czechów. W tym miesiącu rząd odwołał, czeski rząd, planowane spotkanie właśnie ze słowackim gabinetem. Tutaj chyba jest dość poważny spór, bo ta polityka Pragi i Bratysławy jest kompletnie odmienna. Jest odmienna, szczególnie jak popatrzymy na te 30 lat funkcjonowania tych państw jako organizmów już niezależnych. Tutaj rzeczywiście tradycyjną pierwszą wizytę państwową premier czy prezydent Czech odbywał na Słowację i na odwrót. Tutaj nie było o tym nigdy dyskusji. Od ponad dekady regularnie odbywały się spotkania rządów, czy to były raczej takie wspólne posiedzenia odbywające się w różnych częściach tych państw. Miały one raczej taki charakter kurtuazyjny, ale rzeczywiście pokazywały pewnego rodzaju zespolenie tych dwóch organizmów państwowych. W tym przypadku premier Czech, premier Petr Fiala powiedział, że takie spotkanie się nie odbędzie właśnie ze względu na prorosyjską politykę Słowacji, co szybko spotkało się z odpowiedzią ze strony słowackiej. Premier Słowacji Robert Fico no, znany jest z tego, że no nie komunikuje się przez media, nie ma do nich zaufania. Bardzo często komunikuje się przez Facebooka, nagrywa różnego rodzaju wideo. W tym przypadku również odpowiedział w ten sposób. No i odpowiedział, że rządowi Słowacji chodzi o to, żeby na świecie panował pokój, a niestety czeski rząd przeszedł wojny i chce wepchnąć Europę do wojny, czego oni nie popierają, ale rozumieją, i on mówi, że z jego strony jak najbardziej cały czas stosunki czesko-słowackie są bardzo dobre, ale niestety no, czeski rząd jest przed do wojny, czy jest takim zbyt bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Na tym kryzysie też może wskazywać to, że podczas wzajemnych wizyt obu liderów tych państw no, spotykają się z opozycją. W tym przypadku lider słowackiej opozycji spotkał się z premierem, był przyjmowany niczym równy sobie, co no, w dyplomacji jest dość wyraźnym sygnałem, że Czechom nie podoba się obecny słowacki rząd. Z drugiej strony, kiedy słowacki premier przyjeżdża, no, spotyka się z liderem opozycji Andrejem Babiszem czy z byłym premierem Miloszem Zemanem, którzy obecnie lawirują, ale wcześniej mieli do Rosji dość pozytywny stosunek. Więc to też pokazuje, że wzajemne relacje Pragi i Bratysławy w jakimś stopniu są nadszarpnięte, głównie przez to, że jedna i druga ekipa rządowa nie darzą się specjalnie sympatią. A dlaczego Czesi tak ostro teraz przystąpili do pomocy Ukrainie? Bo widzimy na przykład tę inicjatywę zakupu amunicji, tak? Jest to bardzo dobra inicjatywa, szczególnie, że właśnie tej amunicji brakuje Ukraińcom. Mówi się nawet o 800 tysiącach sztuk amunicji pochodzącej spoza Unii Europejskiej. To jest taka akcja, której szczerze mówiąc, no ja bym się po Czechach nie spodziewał. Pierwszym sloganem, czy pierwszym mottem, które wybrzmiało podczas przejmowania władzy w roku 21 przez ekipę Petra Fiali, przez centroprawicę, było takie hasło: Czesko patrzy na zapad, czyli Czechy patrzą na zachód. I oni rzeczywiście po latach władzy Andreja Babisza uznali, że trzeba w jakimś stopniu doprowadzić, czy zakorzenić tą Unię Europejską bardziej w czeskim społeczeństwie. I ta agresja rosyjska na Ukrainę pokazała, że Rosja rzeczywiście jest agresorem. Ten napływ uchodźców również do Czech był dość nagły i no jednak liczebnie bardzo, bardzo wyraźny, co pokazało, że nawet działania, które dzieją się kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od granic Czech, mają bezpośredni wpływ na Czechy. No doprowadziło to też do takich decyzji o znaczeniu, powiedziałbym, strategicznym, bo Czechy były praktycznie w 100% uzależnione od rosyjskich surowców, więc ta wojna, kiedy rzeczywiście zaczęła się, kiedy wybuchła, no, zmusiła Czechów do przeformułowania swoich stosunków zagranicznych. Czego efekty teraz widzimy? Cezary Paprzycki, Uniwersytet Warszawski i portal tvn24.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Można nas słuchać w aplikacji Polskiego Radia, na stronie internetowej, w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts. Zachęcam także do śledzenia profili Po prostu Wschód w portalach społecznościowych i słuchania muzyki z playlisty Radio Wschód na Spotify. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Поздно спохватились, сами виноваты, вот. Надо было думать наперед. Надо было выбирать нормальную специальность. Инженер, строитель, врач, чтоб все официально. В горнодобывающей, в газовой отрасли, в производстве, в оборонном комплексе. Вы же занимались легкомысленно дизайном, а теперь вы в панике, ищете где займы. Модой, фотографией, ссылкой в описании. Реальность будто вас и не касаема. Что? Туризмом? Лучше скажи авантюризмом. Что? Искусством? Так это ж просто дело вкуса. Активизмом? Сейчас ты на службу будешь призван. Журналистом? Фамилию быстро. Вы кто такие, чтоб тут чего-то? Вы как враги, вы как животные. Вы кто такие, чтоб тут чего-то? Враги, животные. Вы кто такие, чтоб тут чего-то? Вы как враги, вы как животные. Вы кто такие, чтоб тут чего-то? Враги, животные. По сути, вы несли образ жизни чуждый и вредный. Читали сплетни, делились ими как посредник. Были чем-то передовым, стали чем-то последним. Зачем вы впали в эти бредни?